फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने स्वालेह को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत के जरिए नजात थी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत का बड़े इख्तदार का मालिक है।